Modern Sabahlar başlıyor. (Gülüyor) 8.07 oldu saatimiz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar yeni bir saatin başından sizlere günaydın derken. Bir günaydın da benden sevgili günaydın diyor sevgili dinleyiciler. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Güzel bir cuma sabahından sizlere sesleniyoruz. Günaydın Oktay Demirci. Günaydın Fahir Öğünç. Teşekkürler lütfen. Teşekkürler lütfen diyerek bugün de başlıyoruz yayınımıza. Bugün mini mini birlerin okuldaki huzurlu günlerinin son anlarını yaşayacak küçük kardeşlerimiz. O yüzden bugünün değerini bilsinler. Ne oldu? Bir hafta mı gidiyorlar onlar? Bitti mi? Yo. Ha, pazartesi abi, şeyler geliyor. Çakallar geliyor. Çakallar geliyor. Pazartesi günü. İblisler geliyor. Minikler hazırlanın. Tabii canım. Yani hep okulu böyle. Bence bu uyum süreci hani iyi bir şey falan filan diye konuştuk ya geçen. Güzel oluyor ya. Mini mini biriler başlıyorlar falan. Çocuklar önümüzdeki hafta ne oluyor ya? Geçen hafta hiç böyle değildi diye kafaları karışacak çocukların. Hay Allah ya. Vallahi yani. Bizim niye karışmıyordu ben onu anlamadım ki. Biz hep birlikte başlıyorduk Fahir. Hep birlikte çok ezildik. Bizde devrecilik vardı. Hep birlikte başlıyorduk. Birinci günden itibaren ezilmeye başlanıyordu. Bunlar bir hafta yatış ondan sonra ezilme. Ondan sonra şimdi bu sefer ne olacak bilmiyorum. Ezile ezile ezmesini öğrenecekler Oktay. Yani tam da öyle olmasın işte. Ezile ezile ezmemesini öğrenen gençler yetiştiği anda zaten. İşte rahata huzura kavuşacağız Fahir. Teşekkürler lütfen. Büyük seçim olsun lütfen. Evet. Keşke onu demesin. Evet, alkışlarla yaşayanlar köşemizde Oktay Demirci'yi ağırladık. Bir söz üstadı. Bir başka söz üstadımız olan Ege Kayacan bugün maalesef... Maalesef fantuşlarda indi Ege. Evet. Fantuşlarda inecek var diyerek... bugün, müsaade istedi bugün. Zaten bilmiyorum yani ara ara görüyoruz. Biz de valla ara ara görüyoruz. Ay, ama yazmış. Mesajını vermiş. Mesajını vermiş. Twitter'dan mesajını vermiş bize. Yalnız taştan duvar olmaz bunu yaz bir yere falan gibi bir yok, şey. Yok onu var. Yazdı da sildi onu hemen. Hayır onu gördün sen doğru. Ben de gördüm gibi hastayım, oldu. Hastayım yastayım mı? Yok fantuşlardı. Fantuş demiş. Ha fantuş. Fantuş demiş bir de karanfil koyun demiş benim mikrofonumun önüne demiş ama. Benim mikrofonum diye bir şey yoktur. Ben de öyle yazacaktım da üşendim. Karanfil değil de güvercin tipi bir şey. Karanfil çünkü karanfil deyince... getiremedim falan. Bir de pis kokuyor karanfil. Ya karanfil deyince biliyorum ben de çok sevmem. Severim sen karanfil hiç kokusu de. Güzel bir şey mi ya? Bence güzel bir şey değil karanfil kokusu. Bilmiyorum ben de sevmiyorum. Zaten şeyi de sevmiyorum. Normal karanfilden bahsediyorum. İşkembecilerdeki karanfil şeylerini de sevmiyorum. Çok affedersin onunla onun ne alakası vardır bilmiyorum ama herhalde bir alakası vardır. O da karanfil o da karanfil ama karanfil deyince benim aklıma hep eski kasaplar geliyor. Benim mikrofonuma falan böyle karanfil koyun deyince ben bir rahatsız oluyorum. Karanfil gelince senin eski kasaplar mı geliyor? Tabii eski kasaplar böyle cam mekanda şeyler asılı asılı dururdu da süsleme sanatının en güzel örnekleri biliyorsun oraya karanfil saplarlardı. Uygun yerleri karanfille doldurunuz. Doğru ya değişik bir aklın var demek ki. Evet değişik bir yöresel yemek gibi geliyor. Oraları karanfilleri doldurup veriyoruz fırına. Çok lezzetli oluyor Oktay. Karanfil deyince benim aklıma da Can Yücel geliyor Fahir. Oktay yani senin kafanla benim hakikaten beni ezip geçiyorsun. Olur mu canım estağfurullah. Karanfil dediği Ege'nin bildiğin çiçek karanfil bildiğim kadarıyla. Yoksa bir tabakta o çorbacıdan bulduğumuz karanfil mi? Çiçek karanfilden bahsediyorum. Biliyorum ben. Canım. Ha. Ondan mı koyayım dedi acaba? Eğer öyleyse bizim evde vardı bir iki tane ya. Hay Allah hangisi keşke olduğunu bakalım. Neyse dışarıdan bir güvercin bulup koyacağız artık. Beyaz olması şart mı? Valla bulduğumuz kadarıyla Oktay bu saatten sonra bulduğumuz her güvercin... Ups. Oktay Demirci'nin sabah çok özür dilerim. Reflüsüne hoş geldiniz. Her şeye teşekkürler lütfen deyip büyük seçim istersen olacağı bu Oktay diyorum kendi kendime. Müsaade edersen Fahir ve Beşiktaş'la ilgili başlıklara bakmaya başlıyorum. Evet Beşiktaş'tan 5 pençe kuralı. Bravo Fahir ya yaklaştın yani. Beşiktaş biliyorsun dün... Beşiktaş'ı 5'li kesin bir şeyler yazmışlardır ama o çok zayıf olanlar. Kaç attı Beşiktaş? 5. Maccabi Tel Aviv takımını dün ağırladı UEFA Avrupa Ligi'nde. Ama ne ağırlamak, ama ne ağırlamak. Ondan sonra... Yere göğe koyamadı. Avrupa Ligi'ne en farklı galibiyete ulaşmış Beşiktaş. Almeida, Aurelio, Egemen ve Edu'dan gelmiş goller. Tanımıyorum kendilerini. Nasıl dün maçı izlemedin mi? Maalesef. Ya gerçekten maçı biz bir 3-4 dakika izleyince bırakamadık. Çünkü sunucusu gerçekten değişik yapıda bir insan. Sen izlemedin mi ya? Maalesef keşke biraz ya, izleseydin. Keşke. Ama sen her Türk filmini bana haber veriyorsun. Tosun Paşa'sından. Şaşkınlıktan haber veremedim bizim sana. Bizim aileye kadar ama hiç yani. İşte acemisiyiz daha. Acemisiz. Şaşkınlıktan. UEFA'nın acemisiyiz biz daha. UEFA'nın değil ya. İşte ya o maçlar UEFA sunucusunun. Ha o tamam. Tamamen sunucuyla ilgili benim yani bu maçı. Ne yaptı izlemem. Nasıl sundu? Biraz bana taklidini yapar mısın? Vallahi değişik sundu. Şimdi bu yaştan sonra taklidini yapmayayım ben de bir. Canım benim diye mi sundu? Sunucu. Ne yaptı yani? Canım benim diye de sunmadı da. Değişik kavramlar falan konuştular. Yani kendi kendine konuştular diyorum. Sanki böyle hani kendi kendine konuştu yani. Bir şey söylüyor onun üzerine başka bir şey söylüyor falan. Monologları diyaloğa çeviren sanatçı mı oldu? Sanatçımızdır evet. O şeyin ismini de hatırlayamadım ben de sunucunun. Çok da ayıp oldu ama çok da ünlü bir sunucuymuş yani. O derece. Bu şeylerde mesela Kuvarezma var ya. Beşiktaş'ın. Efsane oyuncusu. Evet. Güzel oyuncusu. Q7'den mesela, bahsediyorsun. Q7'den yani. Bahsediyorum. Ona mesela 3 bacağı var falan gibi bir şey dedi. Didem bilgisayarda bir şeyler yapıyordu. O da geldi televizyonun başına. 3 bacak kuralını duyunca. Beraber birbirimize baktık. Sonra tekrar televizyona baktık. Sonra düzeltti. Yani düzeltmedi de anlattı daha doğrusu. Ayağının dışını kastediyormuş. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Efendim. Kimle görüşüyoruz? Serhan ben. Serhan Bey hoş geldiniz. Serhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun biz sizi dinliyoruz. Bu sunucunun ismini söyleyeceksiniz zannediyorum değil mi? Büyük söz üstadı Ertem Şener'in adı geçmeden. Ertem Şener ya. Ertem Şener. Ben ilk defa Ertem Şener'in sunduğu bir sanat maçını tanık oldum. Hep öyle mi sunuyor? Tabii genelde öyle sunar. Gereksiz bilgiler de çok bahşeder bir maç izlerken. Yani şüphesiz gereksiz bilgileri her sunucu verir de mesela bir önceki günde Beşiktaş Trabzonspor maçında Como Gölü'nün kenarındaki işte yazlığı olan bir futbolcudan bahsediliyordu. Hatırlamıyorum ama tabii hızlı geçildiği için akılda da kalmıyor. Aslında tekrar etmek lazım bu maçları. Ya aslında tam bana göre bir işmiş ya. Ben de bundan sonra maç anlatacağım. Yani maç dışında her şeyden bahsedebilirim. Hayır çok güzel olur biliyor musun ya? Çok sen başarılı ben de olacağım yorumcu benim. Olacağım. Tamam. Sürekli çay içeceğim ve çay bardağının çıngırtısıyla duracağım orada. Başka böyle dünkü maçtan biz bir onu duyduk. Başka böyle incileri var mı? Ya ben en son zaten onların her onu varsa bizim kartalımız var dedi sanırım Egemen'in golünden sonra ben Sırbistan maçına döndüm. Ya çok iyi yapmışsın da onu dedi mi hakikaten ya? Onu dedi ya onu maalesef dedi ya. Hani bir futbolla gösterin falan filan diyordu. Ne oldu gaza mı geldi sonra 3-3 golden sonra ben anlamadım ya, ki. Gol sayısı artınca o da kendini kaybetti. O da bir zevklenmiş canım. Ama hiç yani. Bahsetmemize gerek yok o zaman ya. Tamam kapat çok teşekkür ederiz. Kapat derken konuyu kapatalım dedik Serhan Bey. Tabii yoksa tabii. Kapat demedik. Sizi kapatmıyorum. Başka uzun uzun sohbet edebiliriz istiyorsanız da. Konuşmak istediğiniz başka konu. Yani. Mesela kanun. Nasıl Sırbistan maçı nasıl geçti? Sırbistan maçı kötü ya. Rusya aslında çok düşük bir 3 sayılık ve faal atışlarını atan ben rahat bir şekilde Sırbistan'ı geçti. Sırbistan'ı geçti. Şimdi 4 takım kaldı. Madem spor dünyasına girdik. İspanya, evet. Makedonya, Rusya ve kim? 4. takıma. Dördüncü takım ya. Ben dördüncü takım Yunanistan, seyirci mi? Fransa. Hay Allah be tutturamadım evet. Onda da tutturamadım. Hayır beşinci takım. Kimi tutuyoruz şimdi? Valla ben Rusya'yı takip edeceğim ya. Hadi ya ben biraz Makedonya'yı mı tutsam acaba diye düşündüm. Namoski falan var ya. Hepimizin kalbinde şey var. Ozan Bey de aynı şekilde Makedonya'yı destekliyor. Evet ya Makedonyacıyız herhalde biz. Çünkü hani çok sürpriz takım kontenjanından desteklenebilir ama bence turnuvanın şu an itibariyle favorisi. Tamam siz konuya iyice bir Rusya'da. Daha detaylı inmeye başladınız. Daha saat 8.15 tamam. İnsana bu kadar futbol tamam, yüklemesi futbol. Yapılmaz. Tamam o zaman sonra programdan sonra konuşalım Serhan peki. Tamam. Teşekkürler sağ olun. Teşekkür ediyoruz hadi hoşçakal. Hoşçakal Serhan sağ ol. İsim neydi ben yine kaçırdım ya. Serhan ya. Serhan nasıl bilmezsin? Hayır Serhan'ın adını kaçırmadım. Ha. Yorumcumuzun adını kaçırdım. Aman boşver Heron demiş bir şey demiş artık ismini telaffuz etmeye gerek yokmuş ya. Tamam, ondan mi? Basketbola geçtik zaten Fahir tekrar onunla kapatmayalım. Siz çok disiplinler arası geziyorsunuz ne olduğunu anlamıyor insan vallahi. Parası olan seneye uzayda. Yapma işte bugüne kadar yaptığım yatırımların hepsinin neticesini alacağım. Seneye kadar biriktirsin uzayın hastası olan adam. Önce altına yatırdım sonra uzaya gittim. Bu ara en güzel yatırım altın çocuklar. Evet. İlk ticari uzay yolculuğunu bir yıl içinde gerçekleştirecekleri açıklanmış. İngiliz iç adamı Richard Branson var ya o. Affedersin kendisinin bir sürü şey var şimdi ismini zikretmeyeyim de radyosundan tut müzik şeyine kadar. Turizm şirketinden falan filan hepsi var. Ana gemiyi bitirdik diye açıklama mı yapar ya bir iş adamı? Ne? Çok özür dileriz ama hani nasıl bir iş adamısınız? Ya şey dese daha mıydı işin kabasını bitirdik daha ya da Ali Ağaoğlu gibi çıkıp şey deseydi. Evet. Uzaya gidiyoruz. Yapamazsın. Ne yaptık? Ana gemi bitti. O değil de lütfen Richard Branson'ın da sırrını açıklamasını istiyoruz. Gençlik yani, sırrını mı? Hayır, bu başarısının sırrını. Ali Ağaoğlu onu açıklamıyor mu? Bugün vallahi bilmiyorum, Ali Ağaoğlu da gene bir yazı dizisi olarak bütün gazetelerde var. Başarısının sırrı diye. Başarısının sırrını açıklıyor değil mi? Aa, açıklamış bile ha. Neymiş de bize yani. Hiç merak etmediğimiz için. Pek bakamadık ama onu biz bir ara teneffüste çalışırız. Oktay Demirci'nin. Açıklamasını yapmış. Ama ben bunu Ali Ağaoğlu'na bırakıyorum. Tamam, o zaman sevgili dinleyicilerimiz. O konulara geçeceğiz. Uzay konusuna gireceğiz. Gireceğiz evet. Herkes hazırlığını yapsın, ona göre uzaya girsin. Çünkü hazırlıksız girilen uzaydan hayır gelmez derler büyükler. Değil mi Oktay? Ne kadar güzel, güne yakışır bir cümleyle başladık. Evet, bugün sohbetlerimiz hayırlı, çok hayırlı derin olsun. Sohbetlerimiz olacak. Hayırlı programlar. Hayırlı diyoruz. Olsun programınız sevgili dinleyiciler. Size de hayırlı günler olsun diyerek size Cake'le hayırlı bir şarkı Never Dare'i baş başa bırakıyorum. Bu sesleri biz de çıkarabiliriz. Söyleyemiyoruz çünkü. Evet. 8.27 yaptık saatimizi. Gordian Alışveriş Merkezi'nin hala sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Uzay dedik, sakallı adam dedik. Sakallı adam da o şeyin sahibi yani, yanlış anlaşılma olmasın. Onu demedik de onu sen demişsin herhalde Fahir. Ne yapıyorsun sakallı diye bir şey dendi. Evet, telefonlarımız yan iyi. Sakallılar şu anda hayırdır arıyorlar bizi. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Hanımefendi. Ben Nilgün Keyvan. Hoş geldin. Yoldayım. Tekrar uzatmayacağım. Her seferinde sizi yoldan arıyorum ama bir saplama yapmak istiyorum spikerle ilgili olarak. Buyurun efendim. Buyurun. Üçüncü golden sonraydı sanıyorum. Sürekli kafa golü olunca takımın kafası iyi galiba demişti. Bir saniye. Bir saniye. Spikerimiz... Nilgün Hanım çok iyi oldu çünkü atlarımız bir huzursuzdu dün geceden beri. Evet. Onları... İstanbul'a evet, yolluyoruz. Bence de. Daha fazla, daha çok olmalı. İstanbul'a yolladı. Ama dur ya, program sonunda gönderelim Fahir. Hafta sonu anca giderler. Kargo ile anca giderler. Nilgün Hanım çok teşekkür ederiz hatırlatmanız için. Sağ olun. Sağ olun, hoşçakalın. Ne kadar duyarlı, ne kadar güzel. Kafası da güzel, kendi de güzel dinleyicilerimiz var. Ben de birazcık böyle... Küçük paslaşmalar, kancalar, mancalar falanlar filanlar. Yanarlı dönerli bir program Modern Sabahlar devam ediyor dedik. Sakallıdan bahsedemedik bir türlü. Aman bırak o sakallının gemilerini diyoruz ve küfürbaz liderlere geçiyoruz. Küfürbaz liderler. Onu hemen yeni bir manşetle açalım Oktay. Aç bakalım. Biraz ben bu konularda zayıf olduğum için yeni başladım biliyorsun. Olsun abi, yine bir gong mong bir şey verirsin herhalde. Ya, bunu bekliyordum zaten. Küfürbaz liderler. Ne evet, oldu? Küfürbaz lider. Başında ve sonuna böyle bir şey hazırladık araya da. İki kere şey olunca kafa karıştı ama neyse canım, tamam artık işte. Küfürbaz liderler başlığı altında. Sabah sabah sinkaf edeceğiz mi? Çünkü iki dakikamız var Oktay. 8.30 itibariyle ben seni bir buçuk dakika oyalayayım. 8.30 itibariyle rahat rahat ilenip sinkaflarımızda bulunabiliriz. Ha, genç kardeşlerimizin derslere girdiği şu günlerde biliyorsun. Yani herhalde derse merse girmiyorlar. Ne girecekler daha birinci sınıf öğrencisi? İki tane çizik çizince affedersiniz başımıza adam mı kesildiler? Oktay bağırtma beni. Fahir, bir bağırmadığın birinci sınıflar vardı, mini mini birler. Çocuklar uyum sürecinde ya, şimdi daha birinci... Onların okumasını istiyorum. Hepimiz gibi. Umarız ben yarın öbür gün para sahibi olduğumu bırakın böyle ana gemiyi yaptık falan diye çıkmayacağım. Diyeceğim ki bu genç arkadaşlarımızın okul masraflarını karşılıyorum diye umarım söyleyebileceğim günler gelecektir. Ben de şöyle diyeceğim o zaman, mini mini birler okula başladığı zaman mesela son gün cuma günü bugün, hı hı, alacağım hepsini götüreceğim gemiyle. Ana gemiye bindireceğim. İki tur attıracağım şey getireceğim ya. Derslerinde başarılı olanları uzaya götürüyoruz. Uzay kampı. Birinci haftanın sonunda. Çünkü birinci dakikadan itibaren ciddiye alması lazım. Okulu. Sıkı. Sıkı yani. Sıkı almazsa yani. Evet. Evet. Başbakan Berlusconi'nin kulağa takılan telefon görüşmesi. Şu anda İtalya'da konuşulan önemli konulardan biri. İtalya'da mevzu yok. Başka bir şey konuşmuyorlar adam. Berlusconi'nin cinsel hayatı. Berlusconi'nin... Çok affedersiniz. Olur mu, bir ara şey konuşuldu işte, Inter'in Trabzonspor'a yenilmesi. O çok az konuşuldu. Uzun uzun konuşuldu. Inter de Trabzon'a yenildi. Ya hiç sorma ya. Neyse. Berlusconi ondan sonra kadını almış götürmüş. Ne dansıydı bunlarınki ya? Gulu gulu dansı. Yok be. Ne gulu? Of. Oktay Demirci 200 yıl bizi geriye götürdü. O da gulugulu değil miydi? Tamam, Necmettin Erbakan'ın söylediği de gulugulu dansı vardı da. O gulugulu dansıydı da. Berlusconi'nin de gulugulu değil miydi ya? Ne bileyim. Haka dansı değil. Yok, haka değil. Sevgili dinleyiciler, ya o ne dansıydı? Berlusconi'nin yaptığı, çok başarılı olduğu bir dans türü var. Yani o partilere bir şey partisi deniyor. Galagolo dansı ya işte. O dinleyicimiz ne kadar güzel. Ona hemen ben Friends with Benefits arkadaştan öteye bir tane davetiye vereceğim. Aynı hemen, reklamdaki anladın. Gibi. Reklamdaki ay, aynı adamın ses, seslendirmesi gibi ay, oluyor. Aynı ses. Vallahi aynı. Neydi o Berlusconi'nin yaptığı dansın? Berlusconi'nin yaptığı özel dansın adını soruyoruz sevgili dinleyiciler. Neydi? Yani dansın adı değil de bir şey deniyordu ona. Bilmem tabii. Ne partileri deniyordu değil mi? Ha, bilmem ne partileri, ne partileri olabilir. Aklıma geliyor bir takım isimler ama onları da burada zikretmek istemiyorum nedense. Ordu Giresun havaalanı tipi bir şey miydi? Değil değil mi? Değil değil. Öyle bir şeyler olmaması lazım. Öyle bir şey bakıyorum yok. Da hepsi nezih olan dinleyicilerimiz. Nereden bilecek abi dinleyicilerimiz de, çok özür dilerim ama böyle pis pis şeyleri bilecek durumları da yok yani. Tamam tamam, benim hatam. Bilen varsa da tabii ki o genel kültüründen dolayı biliyordu. Yani. Tabii ki. Aa vallahi herkes çok edepli çıktı bizim gibi. Biz de bilmiyoruz. Demek ki gulugulüymüş Fahir. Yani bunu da kabul et artık yani. Ya ne gulugulüsü Oktay. O gulugulu olsa ben sana gulugulu derim ya. Şurada bir daha dedirtme, içim bulanıyor bunu söylerken. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın, kimle görüşüyoruz? Bülent ben. Bülent Bey hoş geldiniz. Hayırdır, yolculuk nereye? Yolculuk işe. Ne kadar güzel. Erkenden gidiyorsunuz. Evet. Buyurun. Sonucu olarak söyleyeyim mi? Tabii. Buyurun efendim. Bunga Bunga Partisi. Ha be, Bunga Bunga Partisi, tamam ya, Bunga Bunga dansı. İsminizi bir daha alabilir miyim? Bülent. Bülent Bey. Bizim özel gösteri, Bülent Bey'in soyadını da alabilir miyiz? Eğer sizce bir sakıncası yoksa. Benden Bülent mi alacaksınız bana sorduğunuza göre? Bülent Bey, soyadınızı alabilir miyim? Öztürk. Anlamadım efendim. Öztürk. Öztürk Fahir Bey, yazarsanız oraya. Bülent Öztürk diyoruz. Bülent Bey, 85. Radyo Otlu özel gösterimine davetiye kazandınız. 21 Eylül çarşamba saat 21'de AFM Cepa sinemalarında kapıda isminiz olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben İki kişilik davetiyeniz hayırlı uğurlu olsun, yardımlarınızdan dolayı. Girerken bunga bunga demeniz yeterli Bülent Bey. Evet, şifreniz bunga bunga. Ve o şekilde girmeniz lazım. Teşekkür ederiz, iyi eğlenceler diliyoruz. Hoşçakalın. Hadi kolay gelsin. İşe giden adama da iyi eğlenceler dedik ya bugün. Ya sabah sabah valla. Çünkü işi eğlenceye... Yeterli Fahir. Tamam. Berlusconi bir telefon görüşmesi sırasında bir gazeteciyle esnasında, görüşürken... Esnasında Oktay, esnasında. Almanya Başbakanı Angela Merkel için ağır bir küfür etmiş. Küfür mü etmiş yoksa şey mi demiş? Angela Merkel. Ya böyle bir yavanlık yapmış. Yani ben mesela böyle bir şey olsaydım, ne yavanlıklar ne yavanlıklar. Evet. Ağır bir küfür etmiş. Ne demişler? Ya bu atları İstanbul'a göndermeyecektik önceden. Ben onu zaten avantaja çevirdim. Krizi de fırsata çevirdim. Atların yokluğundan çok oluyor. Rahatım şu anda. Bir yöneticisiyle, ne bu ya? İtalyan bir firmanın yöneticisiyle mi? Ha, oturup Merkel'i mi konuşuyorlarmış? Bunlarda da sohbet konusu yok ya. Kaç yaşında adamsınız ya? Konuşacak bir sürü konusu. Futbol konuşuyor. Gazeteciyle ne konuşacak başka Fahir? Ne konuşacak yine? Başka şey, bir şey diye gazeteci olsam ben söylerim. Ya başbakanım onu bırakın da şu bunga bunga. Vallahi birbirinde de bizi de hiç davet etmiyorsunuz. Vallahi diye. Aşk olsun başbakanım diye konuşurdum yani. Ben de hemen sırrını açıklamasını isterim. Mesela nasıl oluyor size böyle, nasıl bakıyorlar sayın yani, başbakanım? Nasıl bu kadar yani her revaçta olabiliyorsun? Her an şey olacakmış gibi nasıl size bakıyorlar? Her an tebessüm. Derim. Ve sırrını açıklamasını isterim. Gazetelerde ama. Mesela bir gün bir gazetelerde. Ne demişler? Vallahi yani ne dedi, kadın falan gibi mi? Ne dediği belli değil işte Fahir. Anladığım kadarıyla İtalyanca bir küfür etmiş. Hmm. Yani benim anladığım kadarıyla. Hiç küfür duymayacağız mı Oktay? 8.30'u geçti. Rahat tabii ol ki, istediğin tabii gibi. Tabii ki duymayacağız. Ne zannediyordun? Burası nezip bir program Fahir. Buradan çıkış yok. Oktay lütfen sen atların yokluğun fırsat bil. Üstüme gelmem. David Cameron, Nicolas Sarkozy şeye gitti biliyorsun. Libya'ya. Libya'ya gitti. Yıldırım ziyaret diye. Yıldırım ziyaret diye bir şey yok. Zamanında yıldırım nikah diye bir şey vardı. Yıldırım o da mektup saçmış. Diye bir şey de var. Yıldırım mektup. Yıldırım atar buralarda değil değil mi? Bilmiyorum yıldırım yani bekçi ben... var. Bir saniye sevgili dinleyiciler. Ben bir dışarı çıkıp bahçeye, meşaleler yanmış mı? Çünkü atlar üstlerinde yanan meşalelerle gelecekler. Şimdi iki lider Libya'ya gitti ya. Ben bekliyorum bugünlerde bu David Cameron'ın... Oktay başını bir... eğer misin bir? Başımı mı? Başını... Pegasuslar geliyor! bu şeyin, David Cameron'ın gittiği yerde bir olay oluyor ya. Evet. Bir azarlanıyor, bir şey oluyor bir falan. Adamın Moody's yapısından istifade ediyorlar. Garsonundan doktoruna, Yurt dışına çıktığı zaman problem oluyor evet, demek yani. Demek ki öyle bir intiba yaratıyor. Herkes bir fırça atası geliyor adama. Şu ana kadar öyle bir şey gelmedi. Bir haber gelmedi. Libya'daki ziyaretleriyle ilgili. Rol çaldılar diye veriliyor zaten haberler. Nicolas Sarkozy ile bir başbakanın diğer bir başbakanla rol çalması da vardır. Herhalde birinci başbakanın başına gelebilecek en kötü şey. İki kişi işte de üstelik ya daha bir de da kötü. Niye ikisi gidiyorlar böyle? Abi işte kanka, David Cameron şey demiş. Libya'ya gidiyoruz mu diye mi? David Cameron şey dedi, ben abi, güvende hissedemiyorum kendimi. Sürekli bir bana bir laf sokuyor birileri, bir şey oluyor. Kim? Hadi Nicolas sen de gel. Ha Nicolas, çünkü o da bir aslında... o da onun zaman, da baba olacak yakında. Baktığın zaman karşılaştırdığında hani abi sayılır. Biraz böyle şeylikleri var. Bir de mesela işte genç eşi var falanlar filanlar böyle. Anladın mı yani böyle yani? Falanlı filanlı bir abimiz yani. Açık sıçık mı konuşuyorlardır diyorsun? Yani açık ve net olarak mı konuşuyorlardır yani işte kendi aralarında? Işte diplomasi konularında. Tekel büfesinin oradaki oturan abilerden gibi. Nicolas Sarkozy benzetmek gibi olmasın. İki lider için Tahrir Meydanı'na 150-120... Ne biçim şey bu ya? 120-200 kişi gelince cep telefonlarıyla adam toplanmış. Gelin gelin, giriş bedava diye. Bilemiyorum artık, geziyi yedik. Döner dağıtsalardı zamanında Cem Uzan abi, ne kadar şey yaptı orada çok. Döner dağıta dağıta ne güzel oylar almıştı zamanında. Yok öyle bir şey yok. Döner mi dağıtmış? Döner ayran mı dağıtmıştı? Tabii canım, döner ayran, pilav ayran her türlü vermişti yani. İzmir'de demek konserler, ki. Konserler monserler et yadık diye. İzmir bile... döneri açmış anladığımız kadarıyla. Zamanında İzmir'den. Sağlam oy çıkmıştı. Sevgili dinleyiciler, fark etmişsinizdir. 15 sene önceki seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz bugünkü özel programımızın sonuna geldik. Evet, gulu gulu ile başladığınız için Oktay Bey bu noktalara geldiğimizi herhalde herkes hakikaten müşahede etmiştir. 4 dönem önceki, kaç dönem önceki seçim sonuçları hakkında konuşuyoruz. Herhalde ben, seçim yasakları... 97 seçimlerinde değil mi o sene, evet. Alay etmişler ya, cep telefonlarıyla adam toplandı, bu nasıl iş diye. Gezi'yi yayınlayan Fransız bir kanal. Halbuki bu tip şeylerin yapılmaması lazım. Carla Bruni çünkü doğurdu doğuracak yani. Kadıncağızı da düşünmek gebe lazım. Kadın, yani. Tabii. Her şey bir üzüntü morali bozulur, mahveder. Ondan sonra çocuğa yansır. Sütü kesilir, sonra ileride bedduası tutar. Tabii, yani tabii, süt kesilince kesilen süt kesmez bedduayı. Tabii yanlış ki. Mıyım? Doğru Oktay. Hayır, tespitlerinde bugün, tamamen haklısın. Bugün 16 Eylül Cuma Fahir. Eğer yanlışsam uzun uzun anlat. Ya estağfurullah. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Fransız gazetelerinde aşk olsun şöyle bir manşet atmamışlar. Nicolas Sarkozy Libya'da Fransız kaldı. Ohohoy! Ay vallahi Fransız gazeteci gibi oldum. Ay. Aa bak bu Fransız atları. Yazık bu atlara ya. İngiliz aylarından sonra Fransız atlarıyla yayınımız dıgıdağa bağlandı sevgili dinleyiciler. Neye tepki vereceklerini de yani çok zor bu atların işi. Evet. Konuşan at çıkmış, onu duydun mu sen? İzlanda'da. Hafazan Allah, bir tane karıcı verse bizimkilerin arasına. Yanarız ki. Yandık yine yandık ha. Nasıl yanarız ki hem de nasıl. Sevgili dinleyiciler siz olun. Bunu ben bir şeye söylemek istemiyorum. Ben bir müjde vereyim. Müjde bırakalım mi vereceksin bu, yoksa reklama mı gireyim? Kıvır kıvır haberlerini bırakalım. Egzersiz yapmaya bundan sonra... Paydos. Paydos diyoruz. Hareket etmemize gerek yok. Bunun sırrını vereceğiz ilerleyen dakikalarda. İlerleyen dakikalarda bunun sırrını herkeşlerden önce siz öğreneceksiniz. Herkeşlere fark atacaksınız. Bunlar için sadece ve sadece bir reklam yeterli olacak. Sadece ve sadece Modern Sabahlar'da desene Fahir. Sadece ve sadece Modern Sabahlar'da. Yaşa bir saniye Fahir. Ben önce güzel bir küçük bir şarkı çalayım. Herkesin bir neşvesi yerine gelsin. Nedense ben bak şu anda burada bir canımın çektiği, Oktay sen de canın çektiyse. Tamam, Erdal'dan bir şey çal. Erdal'dan. Canımın İstanbul şeyi. Aynen Erdal'dan geliyor. Al sana. Gagalıyor. Gagalıyor. Buralar hep aynı sevgili dinleyiciler. Hiçbir değişiklik yok. Aynı böyle devam ediyor. Sonra bitecek birazdan tahminlerime göre. Ha dediğine geldi işte. 8.48 yaptık saatimizi. Bir saatin daha sonuna geliyoruz. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar. Bir saatin daha sonuna gelmenin haklı gururunu yaşamaya devam ediyor. Neye gurur yapacağımızı şaşırdık. Haklı başka bir şey bulabilsek onu da yaşayacağız da. Haklı gurur dışında bir şey var mı? Sürekli gurur geliyor aklımıza. Evet ya. Haklı bunun... mutluluk diye bir şey yok ki. Mutluluğun haksız da oluyor mu Fahir? Bir haklı iken haksız duruma düşmek var. Onun da pek alakası yok. Onu kullanamam zaten. böyle bir onu bir düşünelim hafta sonu da. O da evet. Önümüzdeki hafta bir kullanmaya çalışalım. Evet, güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Havalar güzel gidecek önümüzdeki haftada. Öyle mi? Evet, mevsim normallerinin üzerinde. Bunun da müjdesini verip haklı gururu tekrar yaşatma fırsatı verdiğiniz yine için. Yine mi gurur yaşıyorum? Valla ne gurur yapacağımı şaşırdım demek zorunda bıraktım. Çok gurur yapıyorsun Fahir. Egzersiz yapma demiş uzmanlar. Ne yapacaksın egzersiz yapmayacak? İşte tam size göre demiş. İşte ya tam size göre. Çok güzel oldu yalnız bravo diye bir kediyorum Fahir hakikaten. Az bir miktar bitter çikolata yiyeceksin. Acık bitter çikolata. Azıcık ve egzersiz kadar bu yararlı çikolatadan sonra yan gelip yatacaksın demiş uzmanlar. Bu ne uzmanı tam anlayamadım. Ne yapacağız? Ben, az biraz bitter çikolata yiyeceğiz ve yan gelip yatacağız. Demiş. Hastasıyız. Ayhan Sicimoğlu dikkat ettiyseniz bu açıklamaları evet. Yapan kişi. Teşekkürler. Ayhan Sicimoğlu konseri 24 ayın 24'ünde ODTÜ Mezunları Derneği Vicdelik Tesislerinde. Evet. Detroit kentindeki Wayne Devlet Üniversitesi araştırması bu. Fahir. Çünkü... Koca Devlet Üniversitesi'ni biter çikolataya yatırdılar ya. Çünkü Fahir bize yapılan en büyük eleştiri biliyorsun. Hep özel üniversitelerin araştırmalarını veriyorsunuz. Neden devlet üniversitelerinin araştırmalarını en vermiyorsunuz? En güzel cevabı verdi nokta. O yüzden... En güzel. Ve yakında da vakıf üniversitelerinin pek yakında onun da müjdesini vereyim. Vakıf Üniversitesi araştırmaları ve üniversite hastanelerinin araştırmalarını da programımızda bulabileceksiniz. Ve üniversite hastaneleri de bittikten sonra liselere geçeceğiz. Özel liseler tabii evet. Ki. Kateşin diye biliyorsun güçlü bir antioksidan var. Kateşin ya. Kateşinsiz geçen günlerime yanarım ya. Kateşin diye bir şey varmış daha doğrusu. Bu yeni keşfedildi. Oramıza belki buramıza de... süreceğimiz bir şey mi yoksa oral yolla alabileceğimiz bir yiyecek abi, mi? Abi antioksidan deyince ne geliyor senin aklına? Oral yolla alabileceğim bir antioksidan geliyor. Antioksidan nasıl bir şey bu arada? Antioksidan çok faydalı bir şey diye biliyoruz da. Yeşil. Vallahi ne bilmiyorsan yanlış yönlendirme. Yani çünkü burada bir yeni bir antioksidandan bahsediyoruz. Vallahi anti ne olduğunu biliyoruz mesela değil mi anti? Ya güzel başladın. O'yu da biliyoruz. Hayır o da bir harf. De biliyor. Hayır yani şimdi anti. Nasıl? Nereden biliriz? Mesela antin, kuntin. Boğazıma bir kaçtı. Takıldı. Antioksidan nedir sevgili dinleyiciler? Özellikle öyle? Bu konunun uzmanı varsa hangi konunun uzmanı olduğunu bile bak söyleyemiyoruz ya. Bu kadar bilmeyen adam aynı programda olur biz mu? Biz cahiliz. Cahil cühela takımına bir antioksidan nedir? Yani ne yapıyordu? Biz çok kullanıyoruz bunu da antioksidanın ne menen bir şey olduğunu bir türlü de kafamda canlandıramıyorum. Bizi sanki biz 2-3 yaşındaymışız. Hadi onu geçtim. 4-5 yaşındaymışız. Küçük bir iblismişçesine anlatabilecek birisi varsa ne mutludur o insana. Antioksidan ne o? Mesela zamanında aynı şeyi genler için konuşmuştuk. Ne kadar güzel anladık bak mesela. Bilmem ne geni bulundu bilmem ne şeyi. Bir dinleyicimiz aramıştı bizi sağ olsun hakkını ödeyemeyiz. Evet. Onu öğreti. Ne kadar her güzel yerleştirdi kafamıza. Ya, antioksidan antioksidan aşağı antioksidan yukarı ne olduğunu bilmiyoruz. İsmini söylüyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eray ben efendim. Eray Bey hoş geldiniz. Biraz sizin hakkınızda bir ön bilgi alabilir miyiz? Ön bilgi almadan önce. Bilgilerinizin güvenirliği açısından. Eray Bey. Makine mühendisiyim efendim. Oksidana da bir makine mühendisi açısından yaklaşmayı düşünüyorum. Aa, çok güzel. Bu arada şeyle mi konuşuyorsunuz? Böyle bir aparatla falan mı konuşuyorsunuz? Evet aparatla konuşuyorum. Acaba, çok belli oluyor. Acaba evet ya biraz böyle net gelmiyor sesiniz de imkanı var mı? Nasıl? Süper. Şu anda süper. Harika dinliyoruz sizi. Efendim oksidan dediğimiz kavram hani oksitlenmek, paslanmak diyebilir miyiz acaba? Bilmem ben o kadarını biz de diyebilirdik aşk olsun yani. Ama bitter çikolatada bitter çikolatada nasıl olacak o ya antioksidan? Ya işte böyle hani pasımızı attık falan deriz ya. Belki öyle insanın yorgunluğunu atan falan. Antioksidan şey yorgunluk diyorsunuz yani. Yorgunluk atan şeyi biz antioksidan diyoruz mu? Bunu ha, böyle yani dedelerimiz için falan dedelerimizin verdiği bir çikolata olabilir. Dedeler diyorsunuz yani. Dedelere gelesiniz dedelere diye biz. Selam söylüyoruz buradan. Buradan. Selam söylüyoruz. Peki Eray Bey çok teşekkür ediyoruz. Aman o telefon ne hale geldi kusura bakmayın. Abi, kapatmak zorunda kaldım tır, ama. Tır geçti. Ama geçti. Umarım... Dedeler dedi ya. Vallahi dedeler tır deyince tır geçer. Yalnız kendine özgü bir yorum gibi geldi bana Eray Bey. Biraz tabii saçma geldi ya. Böyle. Bana saçma gelmedi de özgün geldi bana. Özgün yani. Yorumlarınızla siz de katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Az süremiz vardı şu antioksidan ne menem şey onu bir şöyle tıbbiyeli mutbiyeli yani artık. Nerede duruyor bu vücutta mı oluyor yoksa mesela yiyecekte mi oluyor? Günaydın efendim. Günaydın efendim nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız? Hoş sesinizle sabahımıza neşve kattınız. Kimle görüşüyoruz? Teşekkür ederim efendim. Ben de sizin hoş seslerinizle sabahıma neşe katmış olmanın mutluluğu için. Siz de haklı gurur yaşıyorsunuz yani bir yandan. Kimle görüşüyoruz biz? Ben Ayla Gümbel efendim. Ayla Hanım hoş geldiniz. Kahvaltınızı yaptınız mı Ayla Hanım? Yaptım. İyi, aç açına. Vallahi kahvaltısını yapmış bir insanın sesi kadar güzel geliyor sesiniz gerçekten. Net geliyor. Ayla Hanım. Evet. İşte misiniz Ayla Hanım? Hayır, evdeyim. Balkonuma oturdum. Şöyle etrafı keyifle seyrederken sizin sorunuzu cevapladım. Güzel mi balkonunuzun manzarası Ayla Hanım? Bir de... Güzel. Sizin mi? Bir de kaç oda ve balkonunuz güney cepheye mi nereye bakıyor? Nereye bakıyor mesela güzel deyince? Hakikaten merak ediyorum. Nereye bakıyorsunuz? Bahçeye bakıyor. Bahçeye bakıyor. Camlı evet. Mı peki balkonunuz? Hiç ses gelmiyor dışarıdan. Camlı. Camlı kapatmışlar zamanında. Çok masraf için evde. Ayla Hanımların kendi yerleri falan hep değiştirdiler. Evet Ayla Hanım, buyurun sizi dinliyoruz. Antioksidan dediniz. Efendim, antioksidan hücrelerin yapısında olan bozulma, oksijen molekülünün bir hücrede bulunan oksijen molekülü bozulmuş olan hücre tarafından saldırıya uğruyor ve o hücredeki oksijen diğer bozuk hücreye çekiliyor. Resmen bir vahşet. Tamam, evet. Kesinlikle. Antioksidan o hücre, oksijen açığını kapatıyor ve hücre yapısının bozulmasını önlüyor. Ha. O nedenle de vücut direncinin artmasına sebep oluyor. Daktil dediğimiz şey yani. Çok güzel anladık ama bir sorum olacak. Ayla Hanım, yani ne işe yaradığını çok güzel anladık da ne tip bir şey bu antioksidan, yani nasıl şey yapıyordu? Molekül tipi bir şey ya. Nasıl bir molekül. Şey? Molekül tipi bir şey Oktay. Evet. Antioksidandan bahsederken elimizle göstermek mi uygundur yani? Nasıl şöyle iki antioksidan aldım mesela. İki parça antioksidan aldım mesela. Almışım. Almışsın. Nasıl? Yoksa yuvarlak mı yapmak lazım? Tip olarak yuvarlak, nasıl? Yuvarlak atom tipinde yapmak atom lazım. Tipinde Oktay. Atom evet. Tipi. Bildiğimiz atom tipi. Çok teşekkür ediyoruz Ayla Hanım. Rica ederim efendim. Manzaranız bol olsun diyoruz. Hoşçakalın. Hoppa. Hoşçakalın. Camlarınız da hep temiz olsun. Güle evet. Güle. Ayla Hanım böyle dedi ama siz buna katılmıyorsanız bize ulaşabilirsiniz hala ve evet katılmayanlar var Ayla Hanım, kusura bakmayın, size itiraz geldi. Katılmayanlara kateşin diyeceğiz o zaman. Alo. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Ha, merhabalar, ben Şebnem. Şebnem Hanım hoş geldiniz, ne iş yapıyorsunuz? Ederim. Ben eczacıyım. Ha, antioksidan. Evet. Antioksidanınız var mı, satıyor musunuz? Ya ben eczanem yok benim, ben üniversitede öğretim üyesiyim. Ha? O antioksidanlara da bir açıklık getirmek isterim. Buyurun, buyurun, buyurun hocam. Okula, iş yerine giderken, okula giderken. Evet, siz derse mi gidiyorsunuz şu an, ders vereceksiniz değil mi? Yani şu an henüz okullar tatil olduğu için henüz hazırlık aşamasındayız. Açılınca vereceğiz herhalde. Boş evet. Sınıflara girip ders verecek kadar delirmedim diyorsunuz yani. Peki. O zaman dinliyoruz, antioksidan nedir? Şimdi ilk önce oksidan nedirden başlamak lazım. Öncelikle bunlar radikal maddeler, çok reaktif maddeler. Evet. Nasıl meydana geliyor? İnsan vücudunda özellikle ultraviyole gibi, aşırı stres gibi ya da vücudun normal metabolik olayları sonucu meydana geliyor. Veya yemeği mesela aşırı kaçırdık, bu da olur mu? Mesela yemeği aşırı kızartırsanız ortaya çıkabilir yemeğinizin içerisinde. Beklemiş yağlarda meydana gelen şeyler de hep oksidan maddeler. Nerede kötü bir şey var hepsinde oksidan evet. Var yani. Tamam. Kızartmalar, işte zararlı yiyecekler. Işte bunlar serbest radikaller dediğimiz şeyler bunlar mı? Aynen, serbest radikaller. İşte son yörüngesinde hani kimyacı arkadaşlarımız anlarlar. İşte ortaklaşmış elektron taşıyan moleküller. Biz de anladık canım onu. Şerefsizler diyorum ben onlara. Şerefsizler. Şerefsiz aynen radikaller. Öyle. Evet. Aynen. Bu moleküller vücutta çok aktifler. Evet. Dolayısıyla da işte az önceki bayan arkadaşın anlattığı gibi işte hücrelere, diğer tüm en temel tabii ki hücreye, işte DNA'ya, yağlara vesaire vücuttaki her yere atak yapıp kararlı hale gelmeye çalışıyorlar. Evet, kararsız bunlar. Evet. Evet, kararsızken kararlı hale gelmeye çalışıyorlar. Antioksidan moleküller de işte bu molekülleri, yani radikalleri ağzına burnuna vuruyor. Ha, yani, evet, aynen öyle. Döve döve onları adam ediyor diyebiliriz. Aslında şöyle, yani dövme, yani parçalamıyor oksidan maddeleri. Tabii onları zarar vermeden. Hale getiriyor. Evet, anladım. Aynen eğitimle, öyle. Eğitimle diyor anladığım kadarıyla evet. Şebnem Hanım. Burnlarını ama... sürte onları eğitiyor ve adam ediyor. Ne yapıyor evet. Peki? Çok güzel anladık da ne oluyor? Yani antioksidan nasıl şey yapıyor da o elektron en son... Tek i̇şte kendisi antioksidan moleküller bu radikallere kendi yapısından bir elektron veriyor. Ha. Dolayısıyla da son yörüngesi kararlı hale geliyor. Yani al gülüm ver gülüm. Ne kadar evet. Fedakar bir şeymiş bir de ya. Vallahi bir yandan. O kadar güzel anlattınız hakikaten. Ki Şebnem Hanım. Hem sizin bu akademik yapınız, hem zerafetiniz, hem bilgi çok düzeyiniz. Çok teşekkür ederim. Vallahi bilim yuvası haline geldi modern sabahlar bir ayrıca saatte. Ayrıca bu kateşinle ilgili de bir şey söyleyeyim. Hayır söyleyin, bir de kateşin konuşalım sabah sabah. İlk defa mı duydunuz siz burada? Çünkü yok, ilk defa hayır, bulundu hayır. Diyor. Yalan değil çok mi bu? Çok eski. çok evet. eski ilk keşif tespit edilen moleküllerden yani kateşin. Kateşin evet. Özellikle yeşil çayın içerisinde çok zengin. Hı hı. Yeşil çayda bol miktarda kateşin ve kateşin türevleri var. O zaman yeşil çayla bitter çikolata yersek deliriyoruz antioksidandan. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ay, çok zaman... teşekkür ederiz Şebnem Hanım. Vallahi hani kurban değil. Olurum size. Çok büyük sevaba geçtiniz. Şebnem Hanım'a da bir özel gösterim davetiyesi verelim. Şebnem Hanım bu yaptığınız ya da neşve ders... paketi de verebiliriz eğer davetiye. Davetiye verelim. Davetiyemiz bol. Davetiyemiz bol. Şebnem size de Hanım. Şebnem Hanım eğer sinemaya gitmekten haz ederseniz 85. Evet. Radyo Otlu özel gösterimi 21 Eylül Çarşamba akşamı saat 21'de AFM Cephe sinemalarında. Sizin de adınızı yazalım. Bir de yanına soyadınızı ekleyelim Şebnem Hanım. İki kişilik tamam. davetiyeniz var. Şebnem ne diyoruz? Harput. Şebnem Hanım evet. Yine de bizi ararsanız programımızın sonunda tamam. ayrıntıları aktarırız size. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Kolay gelsin size. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Sevgili dinleyicilerimiz ne kadar bilgili, ne kadar kültürlü, ne çatladık kadar güzel, mükemmel, ya. 10 numara, 5 yıldız insanlarsınız. Bilimden çatladık, farkında mısın Fahir? Bilimden çatladık. Zevkten yani. Evet, zevk dediğimiz şey buymuştu. Zevkten çatlayan radyocular diye yarın bir gün böyle şeylerimiz çıkacak. Mayış mayış fotoğraflarımız çıkacak. Bir saatin daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Kateşin. Önümüzdeki saat umarız... Umarız ben bir Oktay'ı bir kateşinlere bir kateşin. Şey yapayım. Çok güzel yapayım. Değil mi ya? Çok güzel antioksidan ismi. Kateşin güzel reklam. Kateşin geliyor. Şimdi ben bir şey söyleyecektim. Bak ne söyleyeceğimi de unuttum Oktay. Unuttun değil mi? Herkes unutursun. Güzelce arabasını falan park etti falan herhalde bunu rahatlamıştır. Yok ya onu demeyecektim de zaman kazanmaya çalışıyorum. Bir türlü de hatırlayamadım ya. Bir türlü de hatırlayamadım. Demek ki önemli de bir şey değilmiş. Olsun be Fahir. Demek ki belki de önemli bir şey değilmiştir. Ne ya oldu? Ben dün çok önemli bir şey fark ettim. Senin böyle bir şeyin var mı bilmiyorum ama. Hı. Bu hani bir ünlü... Kesin yani vardır. Kesin vardır. Onu baştan söyleyeyim. Ülkemizde ünlüleri sevmek çok kolay olmuyor ya. Niye canım? Bir sürü hastası olan adam var ya. Ya biz çabuk de, severiz, çabuk bıkarız. İşte öyle yani. Ben de çok kolay sevmiyorum. Sonra da çok kolay bıkmıyorum sevdiğim adamdan. Benim de öyle bir yapım var herhalde. Böyle bir dün onu fark ettim. Türkiye'de böyle anlat bir... Anlat Oktay biraz. Ben bir ünlü arkadaşım olsa acaba kim olur derken televizyonda birini gördüm. O kadar çok hakikaten böyle bir istedim ki onunla oturup sohbet kanka etmeyi. Hafta son... Kanka manka diye değil de. Yani ya böyle hafta sonları böyle gelmeli gitmeli... Oturmalı falan, falan filan. Oturmalı böyle kalkmalı bir, diyorsun. Bir yerlere gitmeli falan filan. Gitmeli gelmeli diyorsun. Böyle bir sohbet ortamları olsun bir şey olsun falan. Hayır, bir özendim bir özendim. Biz seni kesmiyor muyuz yani? Ama Fahir, yani olur mu ya? Yani ünlü diyorsun pardon ben karıştırdım. Ünlü dedim pardon. Yani yok. Bizim dışımızda Fahir. Yani ha. Şu andaki çevren dışında zaten ha. Bahsettiğim şey yani. Yoksa tabii ki böyle bir bu olmazsa olmaz olsa hemen gider. Dün bir takım girişimlerde bulunurdum ama yok öyle bir şey. Ya benim var öyle tabii ünlü dünyasından şimdi. Ünlü dünyasından arkadaş olmak isteyen adam var mı? Var zaten. Benim dün netleşti ya. Yoktu mesela bugüne kadar. Böyle dün netleşti. Ya şimdi hava atmak gibi olmasın ama yani biz zaten görüştüğümüz... Sevdiğimiz artık yani hani insan bazen onu da ünlü olarak görmüyorsun ya hani bizim mahallenin sınırı gibi geliyor. Zaten çok özür dilerim Fahir şimdi vereceğin ismi az çok tahmin ediyorum. Tanıştıktan sonra ve bir takım işte böyle sohbetli muhabbetli ortamlara girdikten sonra o artık o listeden çıkıyor. Zaten o senin arkadaşın oluyor. Evet, yani ha. O yüzden böyle yeni bir imkan verseler diyorsun. Yeni, tabii şu anda başka bir hiç tanışmadığın hiç seni bilmeyen falan biri olması lazım. Yani ha. Erdal abi mi söyleyeceksin sen? Erdal abi yani. Bizim... Sen kim söyleyecektin daha doğrusu? Onu söyleyecektin değil mi? Onunla sen artık zaten dostsun Fahir yani arkadaşsın ya. Yani bilmiyorum artık. Düşünsene ben bile arkadaşım falan. Yani dolaylı yani olarak. Dostum yani dostum. Ben bile arkadaş olduğuna göre ben Oktay olarak yani arkadaş olduğuma göre dolaylı olarak senin sen dostluğunu düşünemiyorum. Sen dün kimi gördün de böyle bir etkilendin demek ki içinde yer etmiş bir Oktay mı senin içinde Oktay? Ya böyle bir acaba ihtiyaç mı oluyor yoksa gördüğün zaman mı etkileniyorsun böyle bir şey? Seyfi Dursunoğlu. Seyfi Dursun. Huysuz Virgin. Vallahi mi? Valla. O kadar şey oldum ki keşke dedim bir oturma bir sohbetli falan bir ortamda olsaydık ya dedim Seyfi Dursunoğlu'yla. Ama Seyfi Dursunoğlu sanki böyle oturmalı ortamlarda biraz nursuz gibi ben. Öyle biliyorum yani. Olsun be. Nursuz iyidir Fahir. Nursuz değil huysuz yani hakikaten gerçekten biraz böyle huysuz tarafı var. Birinci oturmada nursuz olan adamdan korkma. Hmm. Birinci oturmada saçan adamdan kork. Ama böyle oturmalı falan bir ortamdan oturmalı bahsediyorum. Oturmalı kalkmalı diyorsun anladım. Tabii ya öyle şeylerden temkin olmaya gerek yok. Ama yani böyle bir çok istedim. Ne yapabilirim acaba? Yerli olması şart mı? Gerçi şimdi ben kendim için söylüyorum. Dil konusunda çok başarılı değilim. Saçma sapan iki çift laf dedilerim. Herif, herife dediğim yani o değerli insana da şimdi şey demeyeyim. Have you ever diye iki soru sorarım. Adam benden tiksinir, bir daha güzel bir ilişkinin başlangıcı da tamamen başlamadan bitmiş hale gelir. O tabii başka bir sorun da yani, evet. Yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Yabancı yerli ama... mi yabancı mı? Yani... bunu öğrenelim bugün o zaman ya, madem Oktay var mıdır acaba öyle dinleyicilerimizin de arkadaş olmak istediğinde. Senin gibi böyle hastalıklı düşünceleri olanlar var mıdır diyorsun yani. Niye canım, hastalıklı bir düşünce mi bu? Yo, gayet güzel bir düşünce canım. Ben hastalıklı dediğim, her hastalık çirkin diye bir şey yok. Bazı hastalıklar güzeldir, mesela sevgi hastalığı değil mi? Efendime söyleyeyim. O zaman şey yapalım, davetiyelerimiz var, bir sürü özel gösterimize davetiyemiz var. Ayhan Sicimoğlu'na davetiyemiz var, Neşve paketimiz var, Varoğlu var. Bunları dağıtacağız, neye göre dağıtacağız diye hep sorun oluyor. Buna göre dağıtalım. Onu da şöyle soralım, ne diyelim? Kimle böyle yakın, böyle hani arkadaş olun, böyle onlar hepimizin tanıdığı, gitmeli gelmeli. Evet, gitmeli gelmeli ya. Kimle arkadaş olmak istersiniz? Oturmalı falan yani. Filan böyle çaylı maylı, bisküvitli. Böyle evet. Bir kaymaklı bisküvit olur, şey olur falan filan. Oktay, bir daha bisküvit dersen vallahi. Ama ben onu zaten hep öyle diyordum Fahir, biliyorsun. Evet canım, biliyorum. Seçimlerden önce de öyleydi. Seçimlerden önce Oktay Demirci, seçimlerden sonra Oktay Demirci. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Başak ben. Başak Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Başak Hanım. Ne iş yapıyorsunuz Başak Hanım? Valla ben mezun oldum, artık işte öyle gidiyorum. Ne zaman mezun oldunuz, bu sene mi? Bu sene. Evet, Haziran ayında mezun oldum. Bu espriyi yapabilir miyiz Başak Hanım? Tabii. Oktay sen yap. Ya ben yapmayayım, utanıyorum. O zaman ben yapayım. Sen yap hadi. Bu sene mezun oluyor. Oh, rahatladık valla. Bu kadar değiştirdim. Pisimiz gitti. Bilmiyorum, hatırlar mısınız Başak Hanım bu espriyi? Yok, hatırlamıyorum. Tamam. Bu sene mezun oluyor. Keşke hatırlasaydınız da açıklamak zorunda. Neşet Uygur'u hiç seyretmediniz mi? Aşk olsun Başak Hanım diyorum size. Neyi hiç seyretmediniz? Neşet Uygur'u hiç seyretmediniz mi? Ay, seyrettim yani. Küçükken. Demek ki ama çok dikkatli gözlerden kaçmış tabii. Sizin aklınız o zamanlar bir karış havada. Başak Hanım, gelelim bu ünlülerle kanka, yani kanka demeyin, gitmeli gelmeli arkadaş olma durumuna ne diyorsunuz? Ya ben öyle gitmeli gelmeli şey, iki kişiyle çok arkadaş olmayı isterdim. Var değil mi? Sizin de var değil mi böyle ya, böyle ünlü? Var, ne kadar sevindim. Var tabii canım, var. Süpersiniz ya, süpersiniz. Kim mesela? Müjdat Gezen dedi. Müjdat Gezen, bir de şey Metin Akpınar. Vallahi aynısını ben diyecektim ya. Müjdat Gezen'i... M'lerden seçti Başak Hanım. Metin Akpınar'ın sohbeti çok iyi diyorlar. Ya evet, o rakı masası hadisesi çok iyiymiş. Evet, çok hakikaten herkesin... dilinde bir, yani zaman zaman onun ortamlarında bulunanlar gerçekten hastası oluyorlar Metin Akpınar'ın da, bir gidip evet de görmek ya lazım. Peki Müjdat Gezen işte gitmeli gelmeli çok güzel olur, gitmeli yani gelmeli arkadaş olmak istediğiniz ünlüleri soruyoruz sevgili dinleyiciler de. Başak Hanım, şey soracağım, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la üçünüz ve Başak Hanım olarak üçünüz aynı ortamda mı, yoksa mesela çarşamba günleri Müjdat abiyle, işte cumartesi günleri Metin abiyle, sonra tekrar pazartesi günü tekrar Müjdat abiyle falan mı? Ya yani ayrı ayrı mı görüşmek istersiniz? Vallahi hiç fark etmez ya. Beraber de olur, ayrı ayrı da olur. Yani onların her türlü muhabbet olur, nasıl onların olsa onlarla. Onların anlaşabileceğinden endişeniz yok yani. Bence anlaşırlar ya. Niye anlaşmasınlar? Doğru. Ki? Gerçi Müjdat Gezen birazcık huysuz gözüküyor dışarıdan ama. Olsun, Metin Akpınar bir çarkı patlatır orada. Hoppa de dersiniz. Ya. Siz arayı bulursunuz Başak Hanım. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Evet, öyle geliyor. Çok teşekkür ediyoruz Başak Hanım. Peki. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Size de işiniz rast gelsin diyoruz bugün cuma olduğu için. Modern Sabahların hayır duasını aldınız Başak Hanım. Hayır, çarşamba da böyle yapmıştık. Ama yani bugün tutar. Ama şimdi bakıyorum, Başak Hanım da genç bir arkadaşımız olmasına rağmen bir takım koca koca adamlarla. Ya olsun abi. Demek ki o yani Seyfi Dursun oldu 80 yaşındaymış. Evet Oktay, genelde olgun erkeklerden hoşlandığımız böylece ortaya çıkmış oldu. Evet. Vallahi ne dersen de hastası oldum, Seyfi Dursun oldum dün ben. Bir programda gördüm kendisini. Gerçekten bir yani programda gördüm. Öldükten sonra böyle konuşmak yerine adamı buldum diyebilir misin? Arkadaş olmak istediğim, gelmeli gitmeli oturma yapmak istediğim ünlüyü buldum. Başak Hanım gibi, ne mutlu. Ne mutlu. Yani böyle belirlemiş olduğu bir isim olması insanı rahatlatan bir şey. Telefon numaramız 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Hangi ünlüyle böyle gitmeli gelmeli arkadaş ortamında bulunmak istiyorsunuz? Şöyle meyve soymalı mesela, elmayı soyacaksınız, uzatacaksınız onu. Saplayacaksınız, bıçağı uzatacaksınız, hiç gocunmayacaksınız. Kimlerle arkadaş olmak istiyorsunuz? Onları bizlerle paylaşın, güzel listemizi yapalım. Kimler hakikaten gerçekten popüler, kimler gerçekten gönüllere taht kurmuş insanlar. Senin yok mu Fahir? Benim var zaten, o yüzden böyle çok da şey yapamıyorum. Hayır, şu anda olma işte, bak anlatamadım. Erdal Beşikçioğlu diyorsa onunla zaten elma uzatırsın sen ona. Yani elmayı soyup bıçağın ucuna takıp uzatırız. Evet. Elmalı veya. Elmalı melmalı diyorsun. Yani ama onun dışında başka başka. Yani başka başka. Yerli mi yabancı mı diye sor. Yerli. Hayır, bana yerli mi yani? Yerli mi diye, yerli mi yabancı mı diye sor. Yerli mi yabancı mı? Aa, bu arada reklama girmemiz lazım. Hayda. Yine dövecekler bizi. Herkes yeterince düşündüğüne göre artık cevaplar yavaş yavaş gelmeye başladı. Ama anladığımız kadarıyla olgun erkeklerden hoşlanıyor modern sabahlar ve dinleyicileri. Çünkü Oktay Seyfi Dursunoğlu dedi. Başak Gökçe, Müjdat Gezen'le Metin Akpınar dedi. Benim Rahmi Koç ama yani daha tam böyle biraz bir daha... Bir sorumuzu da tekrar edelim duymamış dinleyicilerimiz için. Hangi ünlüyle arkadaş olmak istersiniz? Gelmeli gitmeli sohbet ortamlarında bulunmak istersiniz? Gelmeli gitmeli bakalım hattımızda kim var? Gelmeli gitmeli günaydın. Günaydın efendim. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Çağlar. Çağlar Bey hoş geldiniz. Neredesiniz hoş Çağlar Bey? İş yerimde yeni çalışıyorum, sizleri dinliyorum. Ne kadar güzel Çağlar Bey, ne işiniz, ne işle uğraşıyorsunuz? İş yerim dediniz. Ne efendim üzü... ben evet. Bir devletimizin bir sanat kurumunda görev alıyorum. Aa, ne kadar ne güzel. Ne kadar güzel, sanatçısınız yani Çağlar Bey. Hayır sanatçı değilim, daha teknik kısımdayım. Daha teknik kısımdasınız. Peki. Sanatın teknik kısımları da oluyor diyorsunuz. Bizim için sanatçısınız ama Çağlar Bey. Evet, bizim çok gözümüzde en büyük sanatçısınız. Çünkü sanatçıların sanatlarını icra etmesine yardım eden herkes benim için sanatçıdır. Bravo Oktay Bey, alkışları ve Çağlar Bey alkışları ben şu anda gönderiyorum. Teşekkürler. Alkışlarla yaşıyorsunuz ya Çağlar Bey, o yüzden. O yüzden evet Çağlar Bey, bu alkışlar size geliyor. Teşekkür ederim. Hiç bakın yani devamlı alkış alan bir yerdeyiz ama hiç bana alkış vermemişler. Bu da yani size çok teşekkür ediyorum. Bu da sizin ne kadar gizli sanatçı olduğunuzu gösteriyor Çağlar Bey. Bu da modern sabahların farkı. Gerçek aynı sanatçıdan anlayan. Aynı zamanda. Evet, Çağlar Bey o evet. Zaman sizin çevrenizde çok ünlü vardır. Var, fena değil. Fena değil derken hani bu sene iyi ünlü yaptık diyor musunuz? Kimle mesela bu kadar sizi etkileyen kimdir? Bir isim verecek olsanız Çağlar Bey, gitmeli gelmeli. Şimdi şöyle ben Oktay'ın hissiyatını çok iyi anlıyorum. Yani özellikle oturup da böyle düşünmedim. Yani evet. Kimle otursam da işte konuşsam sohbet etsem gelmeli gitmeli olsa falan demedim ama... Böyle zap yaparken aman Allah'ım ben bu adamla arkadaş olmak istiyorum. İşte aynı ya dün hissettiğim şey işte. Hissiyatı uyandıran ben de bu Foo Fighters grubu var ya, Dave Grohl galiba. Evet abi. Foo Fighters. O adam yani diyorum ki ben bu adamla arkadaş olmalıyım. Bununla oturup böyle geyik yapmalıyız işte muhabbet bilmem ne. Çağlar Bey yabancı diliniz var mı? Efendim? Yabancı diliniz var mı? İşte o da yok. Daha zaten nasıl olacak ama? Ne olacak Dave'le şimdi bir araya geldiğiniz zaman ne konuşacaksınız Foo Fighters'tan? Konuşuruz işte yani hallederiz bir şey. Siz nasıl konuşuyorsunuz arada excuse me sir falan aynı abi şekilde. Doğru yalnız Çağlar'ın söylediği de doğru yani. Yani sonuçta Bey. Beden dili diye de bir ortak şey var dilimiz abi. Bir var. Bir de Dave zaten iletişime açık biri yani bildiğim bir kadarıyla. Bir de Türklerden de yine iki arkadaş bize oturup sohbet ederken yazın. Demiştik ya şimdi dedik Şebnem Ferah burada olsa. Ama böyle. Ya siz ne pis adam mısınız Çağlar Bey? Ya ne pis pis konuştunuz mu? Bir dakika. Yani o kadar yakın arkadaş oldum ki. Hani şarkıdır türküdür işte Şebnem seni çok seviyoruz falan değil. Böyle lanlı konuşalım. Hadi yürüyün torba içmeye gidelim. Çağlar falan. Bey sanatçı dediniz ondan sonra bir anda lanlı konuşalıma döndü. Ama gerçekten gönüller bir olduktan sonra. Tabii canım tam Çağlar Bey'in işte söylediği şey ya. Keşke yani sorumuzu en başta şey diye sorsaydık. Hangi ünlüyle çorba içmek istersiniz diye sorsaydık. Bak o zaman Çağlar Bey'in cevabı netmişti. Şebnem Ferah. Gitmeli gelmeli zaten çorbalı içmeli mi içmeli çorbalı, her şeydir. Tabii çorba içmeli ama de bir dakika yani Şebnem Ferah'tan önce Foo Fighters'ın solisti. Tamam değil, o zaman onu bir numaraya yazdık zaten. Dave'i çok istiyorum dedi Çağlar Bey. O zaman Dave, Şebnem Ferah ve Çağlar Bey'in olduğu bir ortamda diyorum ben herkesin size. Herkesin konuşabildiği bir ortamda. Teşekkürler Çağlar Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Hoppa. Çağlar Bey'i gönderdik sevgili dinleyiciler. Bakalım hattımızda bir diğer misafirimiz, bir konuğumuz, bir sevgi insanı. Fahir sen kaçamak cevap verdin ama dur ben bulacağım ben sana. Ünlü bulacağım. Bakalım hattımızda kim var? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eda ben. Eda Hanım ne kadar güzel. Hoş geldiniz. Geliyor sesiniz. Bu ne iş ve bu ne naz diyoruz. Eda Hanım ne kadar sevgi limanına döndürdünüz bizi bir anda. Teşekkür ederim. Tatilden döndüm şimdi o yüzdendir ya. Yeni mi başladınız? Geçen pazartesi mi başladınız işe? Yok daha bugün yani 2 saat önce otobüsten indim. Nereden geldiniz? Kabak koyundan mı? Ay tutturamadım. Fahir bunu nasıl tutturmayı zaten hedefliyordun? Bu nasıl bir hedef ya? Deneme yanılma metodu dediğimiz şey. Kabak koyuna giden birilerini muhakkak bulacağım ben. Kabak koyu Datça'daydın değil mi? Yok Fethiye taraflarında değil. Organize seslerden duygu gitti işte. Tamam canım Kabak yani. Kabak koyu. biricik duygumuz gitti. Eda Hanım neredeydiniz Antalya'da? Antalya'da merkezdeydim ya. Antalya benim ailem oradan. Ha, o şey, şeyin o kulenin orada mı? Neydi orası? Çarşı, Kaleiçi. Kaleiçi'nin orada mıydınız? Ha, Kaleiçi o taraflar. Konyaaltı, Lara. Hmm. Her taraf yani. Ne kadar evet, tatil yaptınız peki? Eşek gibi tatil yaptım diyebilir miyiz süre olarak? Vallahi bir hafta oradaydım. Ondan önceki bayram tatilinde Karadeniz tarafındaydık. Ondan bir ay önce ne nispetmiş bu? Arasındaydık. Ne nispet yapıyorsunuz? Yok sevmeyin. Zorumuza gitmez yani. Yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz de sizin olsun bu arada. Bakalım güzel güzel dinlendiniz geldiniz. Sesiniz tabii evet, yani evet. Güzel geliyor. Siz neşveli olmayacaksınız da biz mi neşveli olacağız? Eda Hanım değil kim ne iş yapıyorsunuz Eda Hanım bu arada? Ben şehir plancısıyım. Ya kamu kurumunda çalışıyorum. Ne kadar mesleğinizi güzel. Mesleğinizi mi yapıyorsunuz? Ya. Evet evet. Vallahi tebrik ederiz evet. O zaman şehir plancısı olup mesleğini yapalım. E buyurun bakalım Eda Hanım kimle böyle gitmeli gelmeli falanlı filanlı ortamlarda vallahi, bulunmak istiyorsunuz? Hayko Cepkin ya bizim aklımıza o geldi. Aa, çok güzel fikir. Arabadaydık da. Evet. Yani böyle gelse bir çay içsek kahve içsek bir çayına kaç şeker falan. Ama yalnız o çayı şekersiz yani. İçiyor onu da söyleyeyim de. İyi biz de şekersiz içiyoruz ya masraf olmaz yani. Yalnız çok güzel isim ya Hayko Cepkin de doğru. Bence de. Nesini seviyorsunuz Hayko Cepkin'i? Nesi etkiledi sizi? Var yani. Nesi var? Felsefesi var yani. Felsefesi var diyorsunuz. Yok. Hayko Cepkin'in felsefesini iki cümleyle özetleyebilir misiniz? Cümle yani tek kelimeyle özetleyeyim kargalar ya onun felsefesi. Kargalar. Kargalar. Peki bir şey soracağım evet. Hakikaten çayına kaç şeker atıyorsun Hayko dışındaki. Bir dakika çok özür dilerim yani onda Hayko Cepkin'in kargalar felsefesi varsa modern sabahların atlar felsefesi var. Atlar. İçimizdeki seyisi serbest bıraktık Eda Hanım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Atlar koştu yani. Herkesin içindeki seyisi serbest bırakabildiği bir ortamda diyorum. Eda Hanım bir şey soracağım. Hayko Cepkin'le mesela bir araya geldiniz arkadaşlarınızla. Çayına kaç şeker atıyorsun Hayko dışında? İkinci kuracağınız sohbet oluşturacağınız ortam yapı ne olur? Yani bir sonraki şeyde ne konuşursunuz? Onu düşünmedim ya ben bir çayına kaç şekeri düşündüm yani. Çayda kaldınız ama Eda Hanım. Neyse tatil etkisi diyorum. Muhabbetlerle bir ondan sonra. Valla haşlanmış mısıra geçeydiniz de iyiydi. Neyse haşlanmış mı seversin közle mi seversin diyor Eda Hanım. Teşekkür ediyoruz Eda Hanım. Rica ederim ben teşekkür ederim. Güle güle hep neşeniz böyle olsun. Diyelim cuma evet. Günü çünkü işe gidecek. İşe gider gitmez bütün gitmez. Enerjisi somurulmasın. Eda Hanım. Somurduk diyelim. Resmen biz somurduk ya aldık kızın ne kadar şey varsa aldık gitti. Evet bakalım. Yalnız bak şöyle bir şey var mı? Dinleyeceğim. Ona geleceğim Oktay. Tamam. Bir saniye. Bir saniye. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Nazlı benim ismim. Ay vallahi isminiz gibi Nazlı mısınız Nazlı Yok, Hanım? Yok değilim. Ay böyle geliyor bir edalı geliyor. Yemin edin Nazlı Hanım. Yemin ediyorum. Vallahi. Değil o zaman Nazlı Peki, Hanım. Peki Nazlı Hanım ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Ne öğrencisiniz? Jeoloji mühendisliği. Jeoloji mühendisliği. Mağdur geliyor sesiniz biraz Nazlı Yeni Hanım. Yeni mi uyandınız? Yok hayır şu an stajdayım da. Ha ondan mağduriyet yaşıyor. Sıkıcı mı geçiyor stajınız? Yani Austin'deyim bir haftadır. Aa Austin'imiz güzeldir. Siz düşünün diyor Austin'imiz yani. Güzeldir. Ankara Austin diyorsunuz. Evet. Ama bir de sizi bir otosanayiye götürelim bakalım içiniz ne hale gelecek. Ondan sonra da ver elini siteler. Austin değil de bir sonraki stajınızı Pursaklar'da yapın diyorum ben. Tebessüm yok bu şey... son dedim başka yok da inşallah bitireceğim. Hay Allah. Evet, neyse olduğu kadarıyla Nazlı Hanım. Peki Nazlı Hanım siz ne tip ünlülerden hoşlanıyorsunuz merak ediyoruz. İsim vererek. Şöyle ben hani gidip böyle konuşmalı gitmeli gelmeli. Betül Arım'la görüşmek isterdim. Bence çok tatlı bir kadın. Betül Arım kimdir? Çok özür dilerim. Mehmet Ali Alabora'nın annesi. Betül Arım. Ha bildim Arın. Betül Arın tamam. Evet. Nesi etkiledi Betül Hanım'ın sizi? Böyle programlarda falan çok böyle hoş sohbet, böyle tatlı, hoş bir bayan. Hani böyle bir beş çayına gidip konuşmalık güzel olur bence. Ama yani sizden yaşça biraz büyük değil mi Nazlı Hanım? Hani siz de böyle olgun insanlardan mı hoşlanıyorsunuz? Yok yani yaşça büyük tabii de genelde böyle çok eğlenceli birine benziyor. Ne konuşacaksınız mesela Betül Hanım'la? Çaya kaç şeker derseniz şuraca... Hayır onu da diyebilir çünkü çay sohbetine gitmek istiyorum. Valla gitmeli gelmeli herkes bir çay sohbetinin hastasıymış evet haberimiz yani, yokmuş. Gitmeli gelmeli sohbette konuşacak konu yok. Ne konuşacaksınız hakikaten? Yani her şeyden bence konuşabiliriz. Mesela her şeyden, jeolojiden konuşur musunuz? Ya bu taşlar da var ya ametist. Ametist vallahi ametist. Ve bütün gerginliğimi alıyor. Hayır Yanıcı şeyinde itham altında. Hayır canım, yani bilmiyorum ya. Nazlı Hanım şu anda biraz mağdur. Ben onun içindeki o sıkıntıyı atmasını istiyorum. Yani estağfurullah, jeoloji mühendisleri başımızın tacı. Tabii onlar ki, en güzel. Şüphesiz ki Nazlı Hanım. Peki çok teşekkür ediyoruz Betül Hanım dediğiniz için. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Kolay gelsin size. Biraz üzülmeyin, çok kendinizi yıpratmayın. Bugünler de geçecek. Yok, son günüm zaten bitti artık. Ay hadi bakalım, satisfaktörü işte. Olasınız. Oy satisfaktörü dedi. Satisfaktörlere gelesiniz inşallah diyelim. İnşallah dediniz. Bak nasıl şey teşekkürler oldu. Teşekkürler Nazlı Hanım. İnşallah dediğiniz için bugün bütün işlerinizde rast gidecek. Onun da müjdesini vereyim ben size. Çok bozuldu program. Ya vallahi. Günaydın sevgili dinleyicimiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Deniz benim ismim. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bu müziğiniz ne kadar böyle uzun sürdü ya. İsterseniz onu ağzımızla da yapabiliyoruz ama emin olun pek istemezsiniz. Gerçekten. Deniz Bey ne yapıyorsunuz? Biraz bizi anlatır mısınız? İşe mi gidiyorsunuz? Ya, ne yapıyorsunuz? Ben işe geç kaldım aslında. Hadi ya. Orası normal. Saat 9.40 olmuş. Yani bu saatte işe gidiyorsanız. Var mı böyle bir çekindiğiniz biri geç kaldığınız zaman, yoksa aman bir şey olmaz mı? Ya bugün yok. Bugün yok neyse ki. Bugün izinli değil mi? Patron, müdür, kimse artık. Evet, bugün herkes seyir dışında, bir tek ben varım. Bir şey sorabilir miyim Deniz Bey? Sizin iş yerinde patrona patron mu deniyor, CEO mu deniyor, yoksa işte atıyorum Mehmet Bey mi deniyor, ne deniyor? Ya benim çalıştığım yer çok kurumsal bir yer olmadığı için biz aslında birbirimize isimlerimizle hitap ediyoruz. Ya tamam, ne diyorsunuz? Mehmet ya ben kusura bakma biraz gecikiyorum ama idare et artık falan mı diyorsunuz? Yani abi değil de hanım oluyor. Hanım oluyor. Evet. Hanım bir patronunuz var yani. Hanım bir İyi mi, güzel var. Mi peki? Yani hanım patronla çalışmak güzel mi anlamında soruyorum. Hanım patronla çalışmak güzel, hanım patronun pek güzel değil. Yani orası sunacak Deniz Bey, canım. Sizin orası soyadınızı sunacak. Asla almayacağız, onu söyleyelim, rahat olabilirsiniz. Peki Deniz Bey siz kimle gelmeli gitmeli falanlı filanlı? Ya ben aslında bir grup var. Bu Büyük Ev Ablukada diye. Duymuşsunuzdur mutlaka. Büyük Bakayım ev, bir saniye Ablukada. Şöyle bir büyük ne, ev. Ne grubu bu Deniz Bey? Vallahi ne grubu? Müzik grubu. Ha, müzik grubu, tamam. Evet. Onlar yani dinlemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Bir şarkısını dinleyin. Ne tarz bir şeyleri var? Bazılarını da bilmiyorum açıkçası. Ben bir ay önce bir arkadaşın vasıtasıyla keşfettim bu grubu. Evet. Bayağı eğlenceliler. Evet. Sohbetleri mi eğlenceli yoksa müzikleri mi eğlenceli? Müzikleri zaten sohbet gibi. Muadili ne mesela? Muadili. Büyük Ev Ablukada'nın muadili. Muadili açıkçası hiçbir şey gelmiyor aklıma ya. Muadili olarak söyleyeyim. Eşi benzeri yok yani. Eşi emsali menendi yok dedi Deniz Bey. Benim bildiğim yok en azından. Olsun. Peki. Peki Deniz Bey, Büyük Ev Ablukada'dan bari bir isim söyleyin. Bütün grupla komple takılmayacaksınız herhalde. Vallahi iki kişiler isimlerini de bilmiyorum ya. Zaten çok... iki kişiler Fahir, yani ayıp ya bir tanesini şey yaparsan. Bu arkadaşların yani, isimlerini öğrenelim, evet. Üçlü bir muhabbet dönmesi. Nasıl siz kendi aranızda donduruyorsunuz, ben de öyle bir şey yakalayabileceğimizi hissettim. Saç ayağı diyor yani. Ya, saç ayağından zarar gelmez, bilakis yarar görürsünüz. Peki Deniz Bey çok teşekkür ediyoruz. O zaman Büyük Ev Ablukada'yı dinleyeceğiz, sonra da sohbetlerine bakacağız. Bakalım nasıl, ne tip bir sohbetleri, şarkıları var. Çok sağ olun, teşekkürler Deniz Bey. Hoşçakalın. Hanımefendiye de sevgiler, yani patronunuz olan hanımefendiye. Evet bakalım hattımız yani. Evet, günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım, siz de mi tatilden döndünüz? Yok, ben şu anda zaten tatildeyim uzun bir süredir, öğrenci olduğum için. Hadi evet. Canım süper. Yatış diyorsunuz yani. Valla gezdim, festivaller falan böyle. Falanlı filan. Sürünmeli tatiller yaptık yani. Sürünmeli, süper yapmışsınız. Ankara'dasınız ama değil mi şimdi? Şimdi Ankara'dayım, evet. Ne zaman başlıyor okul? Geç, önümüzdeki hafta başlayacak. Yani moralinizi bozmaya çalışıyorum. Duygu Hanım ne öğrencisisiniz? Çok ayıptır sorması. İç mimarlık okuyorsunuz. Evet. Nerede okuyorsunuz? Efendim? Nerede okuyorsunuz? İç mimarlık? Hacettepe iç mimarlık. Hacettepe, evet. Onun ayrıca bir şarkısı da var. Hacettepe şarkısını. Onu ilerleyen dakikalarda yaparız. Peki Duygu Hanım, ne tip? Siz de böyle olgun insanlardan mı hoşlanıyorsunuz? Çok merak ediyoruz Duygu Hanım. Hiç hoşlanmam. Böyle hatta kardeşlerimle, biz üç kardeşim. Sürekli sırtık tuhaf tipler yaparız falan. Annem hiç anlayamaz ama biz pek öyle olgun insanlar değiliz galiba. Yo estağfurullah yani. Yani kimle siz böyle gitmeli gelmeli düşünüyorsunuz? Hangi ünlüyle arkadaş olmak istiyorsunuz? Tabii ki çok olgun birini istiyoruz. Burhan. Burhan Altıntop'u isteyebilir miyiz ya? İsteyebilirsiniz. Bence bir sıkıntısı yok yani. Burhan Altıntop. Ama Burhan Altıntop'ta şey sıkıntısı var ya. Şimdi... O tipleme olarak mı istiyorsunuz, yoksa yani Erol... Engin Günaydın. Erol Günaydın diyesim geldi. Yani o da olur tabii ama ben aslında Burhan Altıntop'u direkt istiyorum. Hep böyle onun gibi bir komşum olsun falan istiyorum. Fantastik dünyaya girdi. Duygu Hanım'la fantastik dünyaya girdik programımızda. Çünkü Engin Günaydın'la bir oturup sohbet etseniz, biraz da Burhan Altıntop yap deseniz kalkar gider büyük ihtimalle. Gelmeli gitmeli evet. Bir sohbetin daha ilk dakikadan. O yüzden direkt Burhan Altıntop alalım. Direkt Burhan Altıntop diyoruz. Evet. Verdik gitti ya, verdik gitti. Sizden kıymetli mi Duygu Hanım, aşk olsun. Geçiyorsun, tamam, teşekkürler. İyi hadi kardeşinize güzel güzel yıpratmadan kullanın Burhan Altıntop'u, tamam mı? Tamam. Bir tamam, o bir olur. Siz, bir o bir siz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Güle güle güle. Bu arada yani 2 yıldır da etkisinden çıkamamış. Sene fantastik olmuş, karakterlere girdik. Fantastiklere girdik. Fantastiklere gelesiniz demeden önce hemen reklama giriyoruz sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Twitter'da da bize yazanlar oldu. Onlara da bir göz atalım. Gitmeli, gelmeli falanlı filanlı, kimle beraber takılmak istiyorsunuz diye sor. Takılmak da demeyelim öyle. Amiyane tabirle. Sohbet ortamlarında bulunmak. Sohbet, çay sohbetleri, dost muhabbetleri, gitmeli, dost gelmeli meclisleri. Sohbetler. Bahar hocamız yazmış. Bahar Akçura. Cem Yılmaz demiş. Bir de biz demiş. Bizleri çıkarıyorum Fahir okurken, bir tamam mı? Bir Cem Yılmaz, iki siz. Cem Yılmaz. Evet, ben de şöyle bir düşünüyorum da kimle sohbet çıkarıyorum. Ondan sonra staj ortamlarındaki, iş dünyasındaki Irmak Hanım, zor şartlarda yazdığını tahmin ediyorum. Sizden başka çorba içmem demiş. Ay, o da siz, sadece siz dediği için. Nurşah Hanım'ın annesi de Oktay Usta ile gelmeli gitmeli, tanıdık olmak istiyormuş. Aa, Oktay Usta bu çok şey. Çok mantıklı bir seçim ya. Nurşah Hanım'ın annesi diye mi yazayım ben listeye, çok affedersin? Nurşah Hanım'ın annesinin de bir ismi vardır. Vardır, şüphesiz ki vardır. Şüphesiz ki vardır dedi Oktay Bey. Şu lafla beni vurdunuz yani. Kimler geldi? Vallahi genel olarak baktığımız zaman biraz insanlar herhalde kendilerinden yaşlı. Hayır, sen biraz bir şey bıraktın ya. Boşluk bıraktım yani ben. Yan çizdin gibi geliyor. Yani o yan çizme bir... olmaz. Bizde yan çizme olmaz. Ben de olgun erkeklerden her hoşlanıyorum her yani. Her şeyde Rahmi Koç diyorsun. Yani beraber yüzeceğiniz ünlüler diye bir şey konuşmuştuk daha önce, biliyorsun. Onda da mı Rahmi Koç demiştin? Onda da Rahmi Koç demiştin. Ya bir ulaşamıyorum ya Rahmi Koç'a. Çok mağdurum yani hakikaten. Çok şimdi, asil insan yani, her şeyi ağzını açıyor. Tabii geçen ki. Gün bir kanalda bir belgesel var işte, böyle güzel evleri geziyorlar falanlı filanlı. Yok güzel İspanya'da evler. Yok İtalya'da. Programın adı o mu? Güzel evler. Güzel evlere gelesin diye. Bir baktım Rahmi Koç kendi evini gezdiriyor. Bu da işte 17. yüzyıldan kalma falanlar filan. Abi, bir İngilizce konuşuyor. Niye durup dururken İngilizce konuştu ki? Program yabancı bir program yalnız. Ha öyle mi? Yalnız. Nevin Hanım'mış bu arada Nurşah Hanım'ın annesi. Nurşah Hanım'ın annesi Nevin Hanım'mıştı. Yazarsan. Yazarım tabii. Neden yazmayayım? Nevin Hanım yazıyorum. Nevin Hanım'ın da tercihi tabii ki Oktay Usta. Oradan da bir karım var benim. Benim oradan da bir karım oldu. Her şeyi kendine yontan sanatçımızdır. Bu arada Seyfi Dursunoğlu da evini gezdirdi. Fahir. Yani artık herkes biliyormuş gerçi Seyfi Dursunoğlu'nun evini. Birine de öyle. Kimin evini gezmek istersiniz diye bir program yaparız sevgili dinleyiciler. O da ayrı bir konumuz. Ya hangi ama, ünlünün bak, evini gezmek istersiniz? Dinleyicilerimize sorduk ya hani böyle bir ne konuşursunuz diye. Seyfi Dursunoğlu ile ilgili ben ne kadar heyecanlanıyorum. Benim de böyle net bir konum yok. Yani, Seyfi Dursunoğlu'nun bir felsefesi var mı? Var tabii canım, olmaz mı ya? Onunki ne? Ya böyle oturup konuşman lazım. Sadece. Şimdi ben onu felsefesini anlatacak kadar şey değilim yani. O yetkin o kadar değil yetkin mi? Değilim. Kendimi de orada görmüyorum yani. O yüzden onunla kendisiyle ben bir gün gelmeli gitmeli ortamlarda buluşursam seni de çağırırım. İlk buluşmamızda değil canım, tabii ki. Canım siz önce İkinci, aranızdaki üçüncüde. Dostluğu bir geliştirin. Ondan bir şey sonra yani. Sonra sıra bana da gelir Oktay, aşk olsun. Hakikaten. Bir gün dersin ki bir arkadaşa gidiyoruz, hep beraber gelirsiniz. Ben de bir semaver çayımı şey yaparım, hazırlarım. Sonra da şunu derim. Kaç şekerli içersiniz? Şeker alıyor muyuz derim. İsterseniz şey de var derim. Küçük haplardan var ya. O da benim en büyük projemdi ya. Ben anlamadım projeyi. Şeker yerine kullanılan küçük haplar projesi. Küçük haplar projesi. Evet, hatırlıyorum ya. Bir 30 saniye girilip çıkılmıştı ama çok etkili. Benim de hala aklımda o. Ya aklımızda. Vay. Bu arada Twitter'dan da gelmeye devam ediyor cevaplarımız. Elif Hanım mesela. Elif Hanım ne demiş? Nilgün Belgün'le arkadaş olmak istiyorum demiş. Ay, Elif Hanım da o kadına evet yani Nilgün Belgin için şey diyorlar. Ne derler? Şen şakrak, hoş sohbet, hakikaten hayat dolu bir kadın diyorlar ama Nilgün Belgün yani. Fahir zaten ya bu. Ben kendim için düşünüyorum. Tabii canım, yok, sen, yok. Seninle, Elif Hanım'ı da tabii anlıyorum yani sonuçta. Senin arkadaşın Elif Hanım da şey Rahmi Koç'a ıy diye biliyordur yani. Yani ıy demiyorum ben Nilgün Hanım'a, bu da yanlış anlaşılmasın ama. Nereden kıvıracağımı şaşırıyorum ya. Ne yaptığımı şaşırıyorum. Tamam Elif Hanım, Nilgün Hanım ama şeyiniz, sohbetiniz, arkadaşlığınız, dostluğunuz daim olsun yani. Benim... Ya böyle işte bak, böyle programlardan sonra neyi anlıyorum biliyor musun? Sıkı sıkı sarılmak lazım dostlara Fahir. Zaman değil sıkı Oktay. Sıkı sevdiğin insanlara sıkı sıkı sarılacaksın. Değerini, hele belli bir yaştan sonra zor bulunuyor böyle gelmeli gitmeli dostluklar. Peki o zaman Oktay'cığım. Cımlı cımlı konuşmaya başladığına göre. Konuştuğuma göre programın sonuna geldiğimizin en güzel göstergesi benim cımlı cımlı konuşmam. Hı-hı. Şimdi bir sürü daha açacağımız hediye var. Cımlı konuşmaktansa cımlı cımlı konuşmanı tercih ederim. Ben de. Özel Fahircik gösterime davetiyemiz var. Evet. Şimdi Fahircik dediğin için Fahircik 50 kodlu kısacık diye benim devam etmem gerekiyor. Şimdi özel gösterime davetiyemizi hemen verelim. Kime verelim? Nasıl bir sistematik çerçevesinde yapıyoruz? Hemen sen son derece özel... Kura sistemini devreye alayım mı ben? Kura sistemini alalım. Güzel. Çünkü kura bir süredir sistemi. Teknik sorunlar yaşıyoruz. Kura sistemini alıyorum Fahir. Kura sistemine göre şu anda çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Twitter'ı da dahil ediyor muyuz? Her şey dahil. Çünkü hala cevaplar gelmeye devam ediyor. Twitter dahil her şey. Evet. Bir kenara bakıyoruz. Twitter'a... Eda Hanım çıktı. Aa Eda Hanım. Hayko Cepkin diyen kargalar felsefesinin hastası olan Eda Hanım... 85. Radyo OTTÜ özel gösterimine davetiye kazandı. 21 Eylül Çarşamba akşamı saat 21'de. Kargalar sevdiğim ol diyen Eda Hanım Hayko Cepkin'le yani Justin Timberlake'le idare etsin Hayko Cepkin'e niyet. Justin Timberlake'e kısmet diyoruz. Ya istersen Hayko Cepkin'i de davet edelim. Ya, özel gösterimize. Onu Eda Hanım sonuçta artı biri, ister Hayko Cepkin'le gelir ister sevdiceği birisiyle gelir. Hayır, Eda Hanım'la bir tanıştıralım biz, ondan sonra bir sonraki filme beraber gidelim. Sonraki bir programda aslında yapabiliriz, evet. Çağlar Bey. Bizi ilk olarak arayan sanatçının dostu Çağlar Bey. İlk olarak Başak o aramadı yazdım. Evet, Başak Hanım'dan. Dave Guru i̇lk diyen. İlk erkek dinleyicimiz diyelim o ve zaman. Ve Şebnem Ferah olsaydı da ne güzel olurdu diyen. Ona da. Sanatın ve sanatçının dostu Çağlar Bey'e. Bey. Ona da hangi davet, ne veriyorduk ona da? Ona da neşve paketi mi verelim? Neşve paketi verelim. Onun tamam. Neşvesi yerine gelsin. Gordiyon'dan neşve paketini Çağlar Bey aldı. Onun dışında? Bir de Ayhan Sicimoğlu patlatalım gitsin. Ayhan Sicimoğlu da mı? Ayhan Sicimoğlu da ilahi şey. Davetiye evet. Verelim. Ona da o zaman şu Fahir mecburen bu zarfı açacağım. Evet. Çünkü Ayhan Sicimoğlu için. Kırmak istemiyorum yani hiçbir dinleyicimizi. Kırma kalbini dinleyicinin. Kırmak istemiyorum. Bakıyorum. Evet. Duygu Hanım. Ay Duygu Hanım. Burhan Altın Top diyen Duygu Hanım da iç mimarlık öğrencisi. Duygu Hanım'a da... Ayhan Sicimoğlu. Nerede okuduğunu yazmış olman gerçekten gözlerimi yaşattı. Her şeyi not alıyorum. Ve beni duygulandırdı Fahir. Ayhan Sicimoğlu. Verdik davetiyelerimizi o zaman. Verdik işte hadi. Düşen vazifeyi de yerine getirdiğimize göre bir haftayı daha burada nihayetlendirdik. Sevgili dinleyiciler, güzel bir hafta sonunuz olacağından adımız kadar eminiz. İşiniz gücünüz çok güzel rast gidecektir. Önemli olan niyet diyorsunuz. Havalar güzel, her şey güzel. Arkadaşlık, dostluk şahane. Rütük'ten ceza gelecek biliyorsun değil mi Fahir? Kime? Programınız yani özellikle sabah programınız zor takip ediliyor. Ne yani, dediğiniz anlaşılmıyor. Ne dediğiniz anlaşılmıyor. Bu nasıl bir uyarı ya? Yani ne demek, ne yapabiliriz? Biraz daha az yani böyle sık, az yön sık değiştiren sık program, bir program evet. Yapılabilir. Bak mesela. Yani evet mesela. Tamam, özür dilerim ya. Hep benim hatam. Sevgili dinleyiciler hadi hoşçakalın diyelim size. Güzel bir hafta sonu geçirin sevgili dinleyiciler. Sadece güzel bir hafta sonu değil, şahane de bir cuma günü geçirin diyelim. Evet. Pazartesi kesinlikle günü tekrar biz burada olacağız ama cumartesi en iyi bölümlerimiz var değil mi Fahir? Vardır tahmin ediyorum. En iyi bölümümüz ama. Varsa yarın da bir şeyler olacak. Bakacağız hep beraber göreceğiz. O zaman hadi hoşçakalın diyoruz. Altın Yıllar. My, my, my Dışarıdan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.